אות ה. הרואה הדס בחלומו, נכסיו מוצלחים, כלומר, הדס זו שעליו מקלעים, ואם אין לו נכסים, ירושה נופנת לו ממקום אחר. פשוט, אולי הוא מתאשר. הרואה הר בחלום, ישכים ויאמר מה נבו על הערים על רגלי מבשר. ואם הוא רואה את עצמו עומד על הער, סימן שהוא יעלה לגדולה. אם הוא רואה שהער מזדעזע, רעה תבוא לו באותה שנה. אם הוא רואה את עצמו עולה להר, אהבת שרים יגיד. ויש אומרים שיעלה לגדולה. ואם ירד ממנה, כלומר מהר, אז יהיה לו רע. ויש אומרים שאם הוא רואה את עצמו עולה להר, זה סימן רע. אם הוא רואה בחלומו הספד, לא משנה איזה הספד, מספידים אותו, או שהוא רואה שהוא מספיד מישהו, מן השמיים חסו עליו ופדו אותו. אות זין. הרואה את זרעותיו בחלומות שהן צחות ולבנות. סימן שיש אנשים גדולים שאוהבים אותו. ואם הוא רואה את זרעותיו מכוערים או מלוכלכים, אוהביו מדברים עליו דברי שקר. ואם הוא רואה את זרעותיו נפלו, זמן רע יהיה לו. ואם הוא רואה את זרעותיו מתקצצים, אינו צריך למעשה ידיו. הרואה את זקנו גזוזה בתער, סימן רע. אם הוא רואה את זקנו גזוזה במספריים, זה סימן טוב. ואם הוא רואה שנתלשו זקנו, סימן שיצא עליו שם רע בעולם. ואם הוא רואה שמרטט בזקנו או זקנו נופל, צרה יגיד. ואם הוא רואה תגלחת בחלומו, ישכים ויאמר ויגלח ויחלף את סמלותיו. ואם הוא רואה בחלומו שהוא מגלח את שערות ראשו ואת שערות זקנו, סימן יפה וטוב לכל משפחתו. הרואה זאב, אויב יקום עליו במהרה. הרואה זנגביל בחלומו, שמו הולך בכל המדינות. ואם הוא רואה שהוא אוכל זנגביל, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. הרואה זבובים בחלום, גנב יגנוב אותו. הרואה זית בחלומו, שם טוב יצא לו. ואם הוא רואה אילנות של זיתים, יהיו לו בנים מרובים. ואם הוא רואה שמן זית בחלומו, יצפה למאור תורה. ואם הוא רואה שהוא משקה שמן לזיתים, סימן שאותו אדם בא על אמו, שהרי השמן בא מן הזיתים, והוא מחזיר את השמן לזיתים. כלומר, אם הוא רואה בחלום שמישהו משקה שמן לזיתים, אותו אחד הוא בא על אמו שלו. הרואה זהב בחלומו, רע לו. ועתיד להיכנס בצרה עם בני אדם. גם הרואה צלם של עבודה זרה בחלמו, גם סימן רע. ואם הוא רואה זהובים, לא זהב אחד, אלא הרבה זהובים, הרבה רעה יגיד. אם הוא רואה שהזהובים, ולא רק זהובים, אלא גם כספים, הוא רואה מסביב גם כספים, רווח יגיד. ואם הוא מצא כלי זהב, וכסף בחלומו, כבוד יהיה לו. אם הוא כתב על זהב, אם הוא אומן, סימן טוב לו. ואם הוא לא אומן, רע לו. ואם הוא מוצא בחלומו זהב או מרגלית, יעלה לגדולה עם מלך. מלך הכוונה שר. יכול להיות גם מישהו שראש העיר. ואם הוא רואה שנפלו לפניו כלי כסף או כלי זהב, בטלו ממנו כל דברים רעים שאמרו עליו, וכל מה שחשבו עליו השונאים שלו, הכל יתבטל כעפר הארץ.